We are like heroes, we're cool, we don't fight. Doesn't matter what people think, what we should do. We're alive, but we don't care about that. Yeah, this is our generation, our generation. We are the generation party. This is our generation, our generation. We are the generation party. goes out to, you know who this goes out to. Yeah. Alibaba, Popek, gościnnie Bolikson, królowie złoci, z gangu Albanii, z królem Albanii na czele, u was na wsi, rozjebaną bębką na trzy koła. It's the vibe, my bitch. Pana ta samolot, tak godzinko od brawa, już nie mogę się doczekać, czasem patrzę sobie brata, tak obiecywała, jest to ze mną Alibaba, jest 30 koło euro, zaraz zacznę ją wydawać. To królowie nocy, już polecam ostrowale, napierdala do wonuta, strasznie kasz po na skalę, ten lody tylko nocy i wygląda tak wspaniale, mylę się upalę, to jest pierwsza noc. Nagrywam tutaj, to się pije na opa, papa, pierwszy redesk, co kopuje mi sama. Się podjechało czarne BMW. Wieźmy szybko na lotnisko, król mój. Moja rezerwacja opłacona w chór. Do króla Albanii dziś lecę z wizytą. Wracam tu za tydzień z naszą złotą płytą. Lecimy wysoko, jesteśmy blisko. Królowie w życiach, jak zadanie masz wszystko. Nagramy wtedy, tego wiedziałem się w nocy. Pierdolniemy ją szybko, jak potem powiem Polsce. To jest moje hobby, zbieram takie sztosy. Wódka pod nosy, tylko żaden białe nosy. Jestem w samolocie, wroga do mnie z Arnesa. Zawijam na lotniska do nowego Mercedesa. Wjeżdżam na imprezę, w dniu tęki dresa. A brudna Dariana siedzi już na moich plecach. To jest gang z Albanii, a nie rap pod budnikę. No w tą kolor, cieszymy swoją nikę. Chowaj lewej w majtę, głęboko swój hitem. Alibaba, melodia, jesteś hitem. A studio Popka to nie dom pogrzebowy. Lecimy tu szybciutko jak samolot odrzutowy. Trzech muskieterów wisia na cały worek. Wszyscy najebani na jedzeniu pod wtorek. What?

Check this out. Thank you.

Sí, que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. The lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things he used to do to me? I swear, I know you do. Bring the noise. Is I run away, can you know we're good enough? Yeah, we're good enough. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. Thank you. Mijn flight secret. Și ca un hoț a intrat sub bela mea. Știi de vreme fetele, fetele cu anchetele. Nu mai pot atuda sub bela mea. Și știi, eu te rog să nu faci prostii. Eu nu-s prost, dar mă tem cumva. Te tine de mine, de noi, pentru că tu ești sub bela mea. Thank you.